program Trzeci Polskiego Radia. Mamy już sobota, drugi dzień stycznia. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sachera. 300 tysięcy kolejnych szczepionek przeciwko COVID-19 dotrze w poniedziałek do Polski. Triumf Polaków w niemieckim GAPA. Konkurs wygrał Dawid Kubacki, trzeci był Piotr Żyła. Archeolog i historyk z Krakowa odtworzył recepturę białego piwa. Pojutrze do Polski trafi kolejnych 300 tysięcy dawek szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Pfizer-BioNTech. Zostaną przetransportowane na pokładzie samolotu, który wyląduje na lotnisku w Warszawie w poniedziałek rano, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Również w przyszłym tygodniu Agencja Rezerw Materiałowych rozpocznie dystrybucję tych szczepionek do szpitali węzłowych. To pokazuje, że dynamika szczepień wzrasta i jestem przekonany, że będzie narastać. Do końca stycznia do naszego kraju powinno trafić 1,5 miliona dawek szczepionki. Do szczepień przeciwko COVID-19 zachęcał na antenie Polskiego Radia 24 marszałek Senatu. Tomasz Grodzki podkreślał, że wokół tej akcji powinno być ponadpartyjne porozumienie. To jest ogromne wyzwanie logistyczne, stojące przede wszystkim przed ministrem Dworczykiem, który za to odpowiada. Powinniśmy wszyscy tutaj zjednoczyć siły, zwłaszcza system ochrony zdrowia, i powinniśmy doprowadzić do tego, żeby wykorzystać tych wszystkich, którzy zgłosili chęć przeprowadzania szczepień, bo wtedy naprawdę, zakładając, że ilości szczepionek, które będzie Polska otrzymywała, będzie wystarczająca, myślę, że tak. Od 27 grudnia szczepieni są pracownicy służby zdrowia. 15 stycznia ruszą szczepienia kolejnych grup. Gratulacje i brawa dla naszych skoczków narciarskich. Dawid Kubacki wygrał, Piotr Żyła był trzeci, a Kamil Stoch czwarty w drugim konkursie turnieju czterech skoczni. Czapki z głów. Wielkie gratulacje dla polskich skoczków. Dziękujemy, napisał na Twitterze minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. Wyczynu Polakom gratulował też premier. Wierzę, że na koniec turnieju będziemy świętować polski sukces, napisał Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych. Dawid Kubacki w finale zdeklasował rywali. Lądując na 144 metrze pobił rekord skoczni w GAPA. Pod wielkim wrażeniem skoku Kubackiego jest czołowy polski skoczek lat 80. Janusz Malik. Ten drugi skok to było takie premium konkursu w wykonaniu właśnie Dawida. To jest taki skok na pograniczu super doskonałości. Janusz Malik uważa, że duże szanse na końcowy sukces w turnieju ma zwłaszcza Dawid Kubacki. To się bardzo pozytywnie rozwija i są duże szanse. Innsbruck już wszystko pokaże i tam powinien Dawid sobie dobrze poradzić, bo na tej skoczni trzeba bardzo mocno się odbijać. Na tej skoczni może się pokazać bardzo z dobrej strony Andrzej, bo to też jest skocznia, która mu powinna pomóc. To jest taka skocznia dla takich mocniejszych zawodników na progu. Wspomniany Andrzej to Andrzej Stękała, który był wczoraj 10. Teraz skoczkowie przenoszą się do austriackiego Innsbrucku. Dziś o 13:30 kwalifikacje, a w niedzielę o tej samej porze trzeci konkurs turnieju. Na koniec jeszcze odkrycie, które pachnie chmielem. Archeolog i historyk Uniwersytetu Papieskiego odtworzył recepturę białego piwa, jakie produkowano w średniowiecznym Krakowie. Dyplomowany piwowar Sławomir Dryja na podstawie osadu ze ścian w piwnicach Pałacu Lubomirskich wyodrębnił drożdże. Mamy oryginalne drożdże i znamy mniej więcej sposób postępowania technologicznego, czyli w jaki sposób zacierano, wygotowywano. Wiemy, w jakiej proporcji należy dodać chmiel i jak z nim postępować. Odtworzone piwo będzie w 90% takie jak oryginał, mówi naukowiec. Nasze piwo bardziej o dziwo przypominać będzie klasyczny leżak czy pilsner. Będzie miało piękną, białą pianę. To też jest jego cecha charakterystyczna. Te piwa pszeniczne się fantastycznie pienią i ta piana jest trwała. I mam nadzieję, że taką uzyskamy. I charakterystyczny kolor, któremu zawdzięcza swoją nazwę, czyli piwo białe. To nie oznacza, że ono jest całkowicie białe, ale rzeczywiście jest bardzo jasne i bardzo przejrzyste. Także troszkę optycznie też będzie się różniło. Uniwersytet Papieski w Krakowie zastrzegł w Urzędzie Patentowym znak towarowy piwo krakowskie białe. Uczelnia nawiązała już współpracę z powstającym lokalnym browarem rzemieślniczym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śnieg, deszcz ze śniegiem, a na południu sam deszcz. Prognozują dziś synoptycy. Na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze całkowite lub duże. Tylko miejscami większe przejaśnienia. Termometry pokażą od 2 stopni w Koszalinie i Gdańsku do 6 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. When you were young and your heart was an open book. Used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Za nami północ. Zapraszam na set DJ-ski. Dziś dwugodzinny i utrzymany w nieco innej stylistyce niż zazwyczaj, a na pewno w pierwszej godzinie. Nazywam się Norbert Bożym, występuję jako Bert, ale zazwyczaj można mnie usłyszeć w kolektywach Holiday 80 i Last Robots. Miks, który zaprezentuję na początku, ma szczególny charakter. Zawiera tylko i wyłącznie nagrania opublikowane w roku 73. Dodatkowo zamieściłem tu informacje o najważniejszych wydarzeniach z tego właśnie roku. Wysamplowałem je z kronik, wiadomości telewizyjnych albo wypowiedzi polityków. Zmiksowałem tu znane i mniej znane nagrania z roku 73. Zapraszam do podróży w czasie. Myself a good talking to this time. Doesn't need a little brain salad surgery. I got the cue of my insecurity. But I've been in the wrong place, but it must have been the right time. I've been in the right place, but it must have been the wrong song. I've been in the right pain, but it seems like a wrong on. But I've been in the right world, but it seems like a wrong, wrong, wrong. Oh,

cause I fall off my chair and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found out you're a selfish man, you want. my friends. I've got a song, I ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friends. Will they go round in circles? Will they fly high like a bird up in the sky? Will they go round in circles? Will they fly high like a bird up in the sky? I've got a story, ain't got no morrow. Let the bad guy win every once in a while. I've got a story, ain't got no morrow. Let the bad guy win every once in a while. Will it go round in circles? Will it fly high like a bird up in the sky? Will it go round in circles? Will it fly high like a bird up in the sky? No steps, no. I'm gonna let the music move me around. I've got a dance, I ain't got no steps. I'm gonna let the music move me around. Will it go round in circles? Will it fly high like a bird up in the sky? Will it go round in circles? Fly high like a bird up in the sky. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my love and on the run. Ooh. Ooh. Bandit called to be the boss. Asked for this radio and television time tonight for the purpose of announcing that we today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam. we want it, yes, we can, can. I know we can make it work. I know we can make it if we try. Oh, yes, we can, I know we can, can, yes, we can. We got your mind. Oh, yes, we can, I know we can, can. So why can't you do it? We want it, yes, we can, can. I know why can't you do it? We want it, yes, we can, can. Savage and possibly decisive tank battle raging in the Sinai. Thank you.

unravel, I found this to be true. While the poor people sleeping, keep the shade on the light. While the poor people sleeping, all the stars come out at night. While the poor people sleeping, keep the shade on the light. While the poor people sleeping, all the stars come out at night. Talk about his eyes. Don't be surprised if you don't know what's going on behind this disguise. Nobody knows what bust it goes. You steal your woman out from under your nose. Does anyone know the way to be a someone say? We just haven't got a clue what to do. Does anyone know the way? There's got to be a way. During World War II, a group of soldiers had been on a long patrol. They arrived in a small town called Casino. The next day, being Sunday, some of the boys went to church. After the padre had read the prayer, the text was taken up. The soldiers who had prayer books took them out. The one soldier, a young private, produced a deck of cards, and he spread them out in front of him. The sergeant in charge saw the cards and said, "Soldier, put away those cards." After the service, the soldier was put under arrest and brought before the commanding officer. The CO said, "Sergeant, why have you brought this man here?" "For playing cards in church, sir." Producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territory. If the Arab countries keep that pledge, it would reduce their production by almost 50% in 1 year. A church house, gym house, a school house. Oh, baby, see the lamplight shining from your window. Baby, see the lamplight, it shine on me. Baby, see your window. Baby, do you feel low? Waiting on your pillow, waiting on me. Latto screaming down the right side. Left side rather. Now it's Latto against McFarlane and the Dockers over there. The shot is on for Demarski. Oh, he scored! Demarski's got a goal! 1-0 Poland. The tragedy that England might have expected. If you want me to stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know. For me to stay, I got to be me. You'll never be in doubt, that's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Count the days I'm gone, forget reaching my phone, because I promise I'll be gone for a while. See me again. I hope that you have been the kind of person that you really are now. We got to get it straight. How could I ever be late when you're my woman taking up my time? Oh! pierwszej godzinie audycji zaprezentowałem miks zawierający